इन आयात से जो आज हमने पढ़ी हैं, बनी इसराइल का क्या नक्शा जहन में आता है और बनी इसराइल की इन बातों को बताने का मकसद क्या है और इन बातों में हमारे लिए सबक क्या है, तो दोबारा से जरा इसको देखते हैं। وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, یہاں اللہ تعالیٰ کا انعام ان پہ نظر آتا ہے, یہ آٹھواں انعام ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے, اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پر, ان کے پیغمبر کی دعا پر ان کے لیے پانی کا انتظام فرمایا, اور وہ بھی بہترین طریقے سے جیسا ان کو چاہیے تھا, ہر گروہ کے الگ الگ پینے کی جگہ, اور ان کو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی. کلو و شربو من رزق اللہ, اور روکا کس چیز سے گیا, بس فساد نہ کرو, بگاڑ نہ کرو. زمین میں فساد کس طرح ہوتا ہے؟ ناشکری, بے صبری, ہرس اور گھمنڈ سے. ناشکری کیا ہوتی ہے؟ کسی کا احسان نہ ماننا. بے صبری, حالات بدلنے کا انتظار نہ کرنا. ہرس, جو ملا اس پہ قناعت نہ کرنا, زیادہ کے حصول کے لیے دوسروں کے حصے پہ ڈاکہ ڈالنا. گھمنڈ, اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا. اور اصلاح کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی فساد ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر سے, صبر سے, قناعت اور عاجزی سے. پھر اگلی آیت میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کی کس کردار یا کس چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے؟ ان میں صبر نہ تھا, اور خاص طور پر کس چیز کے معاملے میں صبر نہیں تھا؟ کھانے پینے کے معاملے میں. کیا صبر نہیں تھا؟ ایک کھانا نہیں کھا سکتے, قناعت پسند نہیں تھے, ایک کھانے پہ گزارا نہیں ہو سکتا. جی ہاں, ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کہ جن لوگوں کی زندگی میں بڑے مقصد ہوتے ہیں, انہیں اپنے کھانے پینے کی خواہشات کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے ایک کھانا کافی ہو جانا چاہیے. مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ ہاسٹل میں رہ کے پڑھ رہے ہیں. اب ہاسٹل میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کھانا ملتا ہے, اس وجہ سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت مظلوم سمجھ سکتے ہیں. کیا دن تھے گھر میں جب مزے مزے کے کھانے ملتے تھے, ہاں؟ جو دل میں آتا تھا پکاتے تھے, جو دل میں آتا تھا کھاتے تھے, جیسا چاہتے تھے کھاتے تھے. زندگی تو وہ تھی, یہ تو قید خانہ ہے. لیکن ہم لوگ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے, اس نعمت کے بارے میں نہیں سوچتے جو ہمیں تھوڑی سی قربانی کر کے مل رہی ہوتی ہے. ہم گھر میں کھانے تو کھاتے تھے لیکن تعلیم تو نہیں مل رہی تھی نا. اب بھی بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھ کے خوب کھانے پکا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں لیکن اس چیز سے محروم ہیں. اب ان دونوں کو کمپیئر کر لیجئے, کھانوں کا کیا ہے؟ واپس جائیں گے پھر کھا لیں گے, یا چلیے ہاسٹل کی مثال نہ صحیح, جو دوسرے لوگ ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ خواتین ہیں, اور خواتین ہونے کے ناطے آپ کو بھی ایک شوق رہا ہوگا پکانے کا اور کھانے اور کھلانے کا. اب ظاہر ہے کہ جب دن کے 6 گھنٹے یہاں گزرے تو پھر وہ شوق تو پورے نہیں ہو سکتے, اس پہ تو اثر پڑے گا, گھر والوں کو بھی پڑے گا اور آپ پر بھی پڑے گا, اور نتیجہ آپ کی صحت کمزور ہوگی. پھر آپ بیٹھے بیٹھے اندر اندر کبھی روئیں گے, کتنے مظلوم ہیں ہم, پڑھ پڑھ کے الگ کمزوری لاحق ہو گئی ہے, اور کئی دنوں سے گرم اور مزے کا اور اپنے ہاتھ کا کھانا نہیں ملا. آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ولی اللہ ہو کہ جس کو اپنی اس مظلومیت پہ ترس نہ آیا ہو کہ ہمارے کھانے میں کمی ہو گئی ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اب بھی ہوتا تو یہی ہے نا کہ جب اتنی مصروفیت ہوتی ہے صبح آتے وقت ناشتہ نہیں کر پاتے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا نا. اچھا, واپس جا کر دیر ہو چکی ہوتی, کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا یا پکانا پڑتا ہے, बाकी काम तो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मुतासर तो यही रुख हुआ है ना जिंदगी का। ये खातून कह रही है कि रूह की गिज़ा इतनी मिल जाती है कि वो दूसरी चीज की इतनी तलब नहीं रहती। नहीं, उन लोगों के लिए तो हो सकता है जो वाकई रूह की गिज़ा को एक टॉनिक समझे। जब इंसान वैसे अंदर से स्ट्रांग होता है तो दूसरी चीजों की इतनी तलब नहीं रहती, लेकिन जब तक वो टॉनिक अंदर जा ना रहा हो तो फिर दूसरी चीजों से नजर हटती नहीं। दिल भरा हुआ भी हो तो नजर की लालच खत्म नहीं होती ना, हिर्स खत्म नहीं होती। वो अपने आप को मजलूम समझने की और तरस खाने की खुद पर आदत खत्म नहीं होती। बाज़ुकात घर वाले एहसास दिलाते रहते हैं, बाज़ुकात कुछ और लोग कहते रहते हैं, बाज़ुकात शैतान भी ख्याल दिलवाने लगता है और आप खुद भी सोचने लगते हैं। तो बनी इसराइल ने खाने पीने को तरजीह दी और उस चीज को जिंदगी का मकसद बनाया। वो खाने के लिए जीना चाहते थे, जीने के लिए नहीं खाना चाहते थे। और अल्लाह ताला ने एक बड़े काम के लिए पैदा किया था। किस काम के लिए पैदा किया था? वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दी है, सब दुनिया वालों पर फजीलत दी, तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला का किसी ग्रोह पर सबसे बड़ा एहसान क्या होता है? किसी इंसान पर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम क्या है कि उसको अपने काम के लिए चुन ले, अपने दीन के लिए चुन ले। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। मसलन आपने देखा होगा लोग इस पर बहुत फख्र करते हैं, मैं वर्ल्ड बैंक के लिए चुनी गई, मैं फलां जगह के लिए सिलेक्ट हो गई। लोग इस पर फख्र करते हैं, मेरी बेटी व्हाइट हाउस में जॉब करती है। हम मुसलमानों के लिए फख्र की यही बातें रह गई है ना कि किसी बड़ी से बड़ी जगह पर नौकरी करना। लेकिन अल्लाह के दीन के काम के लिए चुना जाना कि अल्लाह हमसे अपने बंदों की हिदायत का काम ले, जिसके लिए उसने पैगंबरों को भेजा, इस पर किसको फख्र है? इसको कौन इज्जत की बात समझता है? इसको कौन अहमियत देता है? इसकी कहाँ वक्त है हमारे यहाँ? बल्कि उल्टा कोसते रहते हैं कि किस चक्कर में पड़ गए हो, या क्यों मौलवी बनने जा रहे हो, कि दिमाग खराब हो गया है, अच्छे भले काम छोड़ दिए, अच्छी भली नौकरियां छोड़ दी, ये तो कोई और लोग ही कर लेते। तुम इतने टैलेंटेड, तुम इस काम के लिए थोड़ी थे, तुम तो और कामों के लिए थे। तो अब देखें कि अल्लाह ताला ने तो बनी इसराइल को कहा वह अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें पूरे जहान वालों पर चुन लिया। उनके बाद उम्मत मुस्लिमा हम चुने गए हैं। कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमने तुमको उम्मत वसत बनाया, बेहतरीन उम्मत बनाया, ताकि तुम तमाम इंसानियत पर हक का पैगाम रखो, हक के गवाह बनो। जब अल्लाह ताला ने कुछ बड़े काम लेने होते हैं तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ती। भला बताइए कि दुनिया कुर्बानी के बगैर मिली कभी? तो आखिरत कुर्बानी के बगैर कैसे मिल सकती है? और आखिरत के बड़े दर्जे कुर्बानी किए बगैर कैसे हासिल हो सकते हैं? दुनिया कमाने के लिए तो आपने अपनी नींद भी छोड़ी, आराम छोड़ा, माल लगाया, क्या कुछ नहीं लगाया। तो जब भी जाके उतनी मिली जो किस्मत में थी। लेकिन जन्नत के बारे में हम सबका ख्याल यही है कि वो बगैर किसी कोशिश के भी मिल जाती होती। हालांकि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है। ऐसी कीमती जगह कि दुनिया भर का माल देकर भी वहां खड़े होने की जगह नहीं ले सकते आप। हाँ, अमल हो तो फिर दरवाजा खुला है आपके लिए, ईमान और अमल साले के साथ। हमारी मुश्किल ये है कि हम इस इनाम को महसूस ही नहीं करते, हम इस इनाम की कदर ही नहीं करते। हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमें अल्लाह ताला दे क्या रहा है, हमसे कौन सा काम लेना चाह रहा है। कि जब तक नेमत की कदर ना हो, नेमत का एहसास ना हो, उस वक्त तक छुटती हुई दुनिया पे रोते ही रहते हैं इंसान। پھر اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتے رہتے ہیں، ترس ہی کھاتے رہتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا، لن نصبر علی طعام واحد، یہ کیا صحرا نوردی کرو، دن رات ایکسرسائزز کرو اور صرف من و سلوا کھا کے گزارا کرو، نہیں ہم کو تو رنگین زندگی چاہیے، کھانے پینے والی، ہم کو تو ساگ چاہیے، کھیرا چاہیے، سیلڈ چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، ہمیں حلیم پکانا ہے، ہمیں تڑکا لگانا ہے، چاٹ بنانی ہے، مسالے والے کھانے کھانے ہیں، ہم ایسے ہی تھوڑے ابلے ہوئے اور سیدھا سادہ کھا کے گزارا تھوڑی کریں گے. شادیوں کو جو ون ڈش ہوئی تھی، پر دیکھیے حالات کیا ہوئے، کیا ریئیکشن تھا لوگوں کا، اور کتنا برا سمجھا جاتا نا. ایک کھانا اگر پکا ہو تو اس کو عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے. آج میں صبح اخبار میں دیکھ رہی تھی، کسی کا انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پورا سال بھوک کاٹتے، سال میں دو تین دعوتیں کرنے کے لیے، اور ہر دعوت کے موقع پر کوئی نہ کوئی گھر کا زیور بکتا، اور اس کے علاوہ جب تک 7 ڈشز دعوت میں نہ ہوتی تو دعوت مکمل نہ ہوتی. یہ ہماری قوم کی پرائرٹیز ہیں. تو میں سوچنے لگی کہ آخر ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کہ سال بھر بچوں کو غذائیت سے محروم رکھیں، ان کو نہ دودھ پینے کو دیں، نہ ان کو کھانے کو دیں، کہ سال میں 3-4 دعوتیں کرنا ہے جس میں نام بنے گا اور جس میں ایک مقام بنے گا اور جس سے ہم دوسروں پہ ایک دھاک بٹھا سکیں گے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ مہمان کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی تکریم کرنا، یہ سب چیزیں درست ہیں اور ہونا چاہیے حسب ضرورت، حسب حیثیت، لیکن کیا عزت صرف کھلا کر ہی ہوتی؟ اور پھر کھلانے میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا دل کتنا خوش ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ ہوتا کہ ہمارا دل کتنا خوش ہوگا تعریفیں سن سن کر، ہمارا نام کتنا بنے گا، ہمیں کیا مقام ملے گا. کھلانے کے پیچھے بھی نیت کچھ اور ہوتی ہے، نیت سیلف پروجیکشن ہوتی ہے بساؤں کا، اپنی بڑائی منوانا مقصود ہوتی. اجر اور ثواب تو اس وقت ہے نا جب آپ کو دوسرے کی کیئر اور دوسرے کا خیال ہو، دوسرے کا احساس ہو. یعنی اگر ایک شخص اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے تو وہ آخرت پر ایمان لانے کا اظہار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. وہ تو ایمان کا حصہ ہے مہمان کی عزت کرنا، لیکن دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، اپنی بڑائی جتانا، شو آف کرنا، یہ کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ایمان کے منافی ہے. اگر صرف اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے مہمان کو زیادہ کھلا رہے ہیں تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، تستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایسے ہی چاہتے ہیں. کہا پھر جاؤ جاؤ بستیوں میں گھومو پھرو اور ڈھونڈ لو جو کچھ کھانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے آیت ایک ہی چل رہی ہے، کھانے پینے میں لگ گئے، خواہش پرستی میں لگ گئے، نتیجہ کیا نکلا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. جب انسان خواہشات کے لیے جیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پورے ہوتے. مثلاً کھانے ہی کی بات لیجئے کہ بہت سی خواتین پکانے میں اتنا وقت لے لیتی ہیں کہ پھر ان کی نماز کے لیے وقت نہیں بچتا، نماز میں تاخیر ہو جاتی. اب اللہ کے حکم کا ہو گیا نا انکار، بسا اوقات تھک جاتے ہیں، بسا اوقات پکانے کے بعد اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ پھر سستی ہو جاتی، پھر نماز میں دل نہیں لگتا. بسا اوقات اس بسیار خوری کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر عبادت دوبھر ہو جاتی. پھر جب انسان صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جیتا ہے تو اسے مما رزقناہم ينفقون پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملتا. وہ صرف اپنے لیے جیتا ہے, دوسرے کے لیے خرچ نہیں کر سکتا. تو اس طرح ایک خواہش کے پیچھے پڑ کر انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کو چھوڑ بیٹھتا ہے, اور پھر ایسے لوگ بھی برے لگنے لگتے ہیں جو نصیحت کریں کہ ایسا مت کرو. اور بنی اسرائیل کی ڈٹائی تو اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے ان لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا جو انہیں نصیحت بھی کرتے تھے یا منع بھی کرتے تھے. ذالک بما عصوا, ذالک بما عصوا, اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. وکانو یعتدون, اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے نافرمانیوں میں, کسی حد پہ نہیں رکتے تھے. بعض اوقات جب لوگ بہت شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے, تو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے جو دیا اسے خرچ کرو. تو یہ تو نہیں کہا کہ صرف اپنے ہی اوپر ہی خرچ کرو, یا قرضہ لے کے خرچ کرو. اظہار نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کو استعمال کیا جائے, اس پہ بخل نہ کیا جائے, اسے رکھ نہ دیا جائے, اس کو چھپایا نہ جائے. اور کفران نعمت یہ ہے کہ نعمت ملی بھی ہو تو ہر وقت ناشکری بولی جائے کہ نہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, ہونے کے باوجود رونا روتے رہے انسان. ان کا سوال ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے جو بھی ہمیں ملا ہے اس پر صبر شکر کرنا چاہیے اور زیادہ نعمتوں کے لیے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے؟ نہیں, دعائیں مانگنی چاہیے, لیکن صرف دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ دعاؤں کے لیے بھی وقت محدود ہوتا ہے نا. اور اگر وہ سارا وقت صرف دنیا ہی مانگتے ہوئے گزر گیا تو آخرت کب مانگیں گے؟ نعمت کے لیے دعا کرنا درست ہے, لیکن اپنے مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ بنے اس کی تمنا رکھنا درست نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. مسلمان ہونے کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھ لینا, چند ریچولز پورے کر لینا. یہ کبھی ہم نے مقصد سمجھا کہ اللہ نے ہم کو پیغمبروں کے بعد پیدا کیا, جو کام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے دیا اب وہ ہم سے لینا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ مقصد جانتے ہیں اپنی زندگی کا؟ کسی بھی سڑک پہ جاتے ہوئے شخص کو روک کے پوچھے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ کہے گا تم کہہ کیا رہے ہو, زندگی کا وہ مقصد بھی ہوتا ہے؟ زندگی تو اس لیے کہ بس مل گئی, اسے گزارنا ہے, گزار رہے ہیں. کیا ہم اسی لیے نہیں اٹھتے بیٹھتے جیتے سوتے جاگتے کہ بس وقت آ رہا ہے اس کو بس استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارا دل چاہتا ہے؟ کیا واقعی ہم کسی مقصد کے لیے جی رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی مقصد کے لیے جی رہے ہیں؟ کیا ہمارے عوام کی بھیڑ کسی مقصد کے لیے اکٹھی ہے؟ یہ باتیں بھی انوکھی لگتی ہیں نا, عجیب لگتی ہیں, کیا باتیں ہیں. خواتین میں ٹائم کل کرنا ایک بہت کامن کا مشغلہ ہے نا, وقت گزارنے کے لیے کبھی کوئی کورس شروع کر دیا, کبھی کوئی شغل اختیار کر لیا. اصل میں جیسے سفر کرتے ہیں نا, تو اگر آپ کے سامنے تو ٹارگیٹ ہو کہ کہاں تک جانا ہے, پھر تو آپ اسٹریٹ جائیں گے اور ختم کریں گے اپنا کام. لیکن اگر پتہ ہی نہ, ایسے ہی گاڑی لے کے گھر سے نکلے تو کبھی کسی گلی میں مڑ جائیں گے, کبھی کسی طرف چل پڑیں گے. جیسے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بچپن میں کہ آپ کو بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, تو ایک مٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے ہماری کہ ان کو کمانے کے لیے کس فیلڈ میں بھیجنا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ کما سکے. اس سے آگے کہ ایک مسلمان مثلاً اگر ڈاکٹر بھی بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, یا کچھ بھی بنتا ہے, تو اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا. یہ صرف زندگی کاٹنے کے لیے نہیں, اس کو یہ سب کچھ بننا. اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بھیجا تھا عقل دے کے کہ ان سب چیزوں کو استعمال کرو اور بہتر طریقے پر استعمال کرو, اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ سے اگر ہمیں بنایا تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے. ایک مسلمان انجینئر اور ایک نان مسلم انجینئر میں فرق ہونا چاہیے, لیکن افسوس یہ کہ جو ایک مسلمان انجینئر کو کرنا چاہیے وہ ایک نان مسلم انجینئر کر رہا ہے, اور مسلمان جو ہے وہ صرف پیسے کمانے کی مشین بن چکا ہے, صرف اپنی دنیا کے لیے جی رہا ہے. اس کے سامنے کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے, وہ کسی بڑی سوچ کے ساتھ نہیں ہے. تو اصل بات یہ کہ ہم سوچ سے خالی ہو گئے ہیں, اللہ نے جو عقل دی تھی اس کو استعمال نہیں کر رہے. اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت مسلط کی تھی, آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس عزت اور سربلندی ہے امت مسلمہ کو کس قدر عزت نصیب ہے. آج امت مسلمہ قرضے دینے والوں میں سے ہے یا قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات کیوں بتا رہے ہیں, کیوں پڑھا رہے ہیں, اور پہلے ہی سپارے میں یہ سب کچھ کیوں آنے لگ گیا کہ ہم ان کو دیکھ کر ان کے آئینے میں خود کو دیکھیں, اپنے حالات پر غور کریں, اپنی پستی اور بدحالی کی وجوہات معلوم کریں, اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور ذلت پائی تھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جو قومیں اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور پھر عمل اس کے مطابق نہیں کرتی ان کا پھر یہی حال ہوا کرتا ہے. تو ذلت و مسکنت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک, جیسے پچھلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خواہشات بھری زندگی چھوڑ کر پر عزم مجاہدانہ زندگی اختیار کریں, اپنے نفس کے بندے بن کر نہ رہ جائیں, صرف کھانے پینے کے لیے نہ جئیں بلکہ اعلی مقاصد کے لیے جئیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. اب انبیاء تو نہیں آتے, وہ لوگ تو انبیاء کو قتل کر دیتے تھے, آج کل آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. ہر وہ شخص جو قوم کے اندر کسی نیکی بھلائی کا سبق دیتا ہے یا توجہ دلاتا ہے, آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں پچھلے ہی چند سالوں میں. وجہ کچھ بھی صحیح, یعنی ہمارے معاشرے میں عوام کا بھی قتل عام ہے اور ایسے لوگوں کا بھی ہے کہ جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں, اور پھر بما اسو اللہ کی نافرمانیاں عام ہیں. وکانو یا تدون, اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانا, کسی حد پہ نہ رہنا. تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی اس وقت تک صحیح معنوں میں عزت اور بلندی حاصل نہیں ہو سکتی. جو قوم کسی اعلی مقصد کے لیے اپنے اندر صبر و استقامت پیدا نہیں کرتی, ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے. بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب ان کی مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہوا تھا. آج امت مسلمہ اگر پستی میں جا رہی ہے, ذلیل و رسوا ہو رہی ہے, تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالی سے تعلق کو کم کر دیا, ادھر سے منہ موڑ لیا اور صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے, دنیا کی محبت میں ڈوب گئے. ہمارا جینا مرنا, اوڑھنا بچھونا, خوشی غم, سب دنیا ہی دنیا ہو کر رہ گئی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے. تو ہم سب کو انڈیویجولی ایک ایک کر کے اپنے اپنے حال کو بدلنے کی ضرورت ہے, قربانیوں کی ضرورت ہے, دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جینے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.